magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj po 21:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca i 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Będzie druga tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. Kto się w niej zmierzy? Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem, który jest w Kijowie. Premier tłumaczy, czym jest program 500+. Mijają 3 lata od jego wprowadzenia. Nagrody dla tych, którzy bezinteresownie pomagają innym, przyznało je Muzeum Powstania Warszawskiego. Ukraińcy zakończyli głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Głosy mogli oddawać aż na 39 kandydatów, ale tak naprawdę liczyły się 3 nazwiska. Łączymy się z naszym korespondentem w Kijowie, Pawłem Buszką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł, jakie są wstępne wyniki sondaży? Zgodnie z badaniami Fundacji Inicjatywy Demokratyczne, najwięcej punktów procentowych zdobył komik Wołodymyr Zełenski z poparciem 30%. Drugie miejsce zajmuje Petro Poroszenko, który uzyskał niemal 18 punktów procentowych, a trzecie była premier Julia Tymoszenko z wynikiem 14% i tym samym nie wchodzi ona do drugiej tury. Tak mówią exit pole. Na podobne liczby wskazuje też inny exit poll przeprowadzony przez grupę Socis dla niektórych stacji telewizyjnych. Tutaj również pierwsze miejsce zajmuje komik Zełenski, drugie Petro Poroszenko, a trzecie Julia Tymoszenko i nie wchodzi do drugiej tury. Dane z exit poll dotyczą godziny 18, czyli 2 godziny przed zamknięciem lokali, ale zdaniem socjologów są miarodajne. W miarodajność nie wierzy jednak sama Julia Tymoszenko. Zaapelowała ona do swoich zwolenników, aby wyszli do lokali wyborczych i bronili do końca wyników wyborów. Zdaniem Julii Tymoszenko ludzie prezydenta Petra Poroszenki będą próbowali niszczyć protokoły i fałszować wyniki. I to były te pierwsze informacje z Kijowa po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Paweł Buszko, dziękujemy za relację. A w serwisie kolejne tematy. Chcemy dać dzieciom jak najwięcej możliwości, stąd program 500+, tłumaczył w Puławach premier. Mateusz Morawiecki podsumował 3 lata działania rządowego programu. Mówił, że to nie jest tylko program prorodzinny. Jest też programem propaństwowym, bo państwo polskie, które na bok odkłada rodziny, to nie jest państwo z sercem, a my budujemy państwo z sercem. Państwo dla wszystkich rodzin. Przypomnijmy, że od lipca zgodnie z zapowiedziami szefa PiSu Jarosława Kaczyńskiego 500 zł miesięcznie dostaną już na pierwsze dziecko wszyscy rodzice bez względu na to, ile zarabiają. W serwisie Trójki o uhonorowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Dla tych, którzy bezinteresownie pomagają innym, nagrodę imienia Jana Rodowicza Anody. W tym roku otrzymali je Mirosława Gruszczyk, siostra Michaela Rak oraz dr Paweł Grabowski. Czym się zajmują? O tym Witold Banach. W kategorii wyróżniająca się akcja lub inicjatywa społeczna zakończona sukcesem nagrodę otrzymała siostra Michaela Rak, która stworzyła pierwsze na Litwie hospicjum. Laureatka podkreślała, że nie należy bać się pomagać i za wszelką cenę należy dążyć do realizacji celów. Powstało hospicjum dla dorosłych, budujemy dział hospicjum dziecięcego. 6-letni chłopiec umierający płacząc mówi: mam raka, pomożesz mi? Bałam się, bo nie mogę udźwignąć tego, co dźwigam, ale nie wolno się bać i trzeba iść. Z kolei w kategorii całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa nagrodę otrzymał lekarz Paweł Grabowski, który stworzył hospicjum domowe w Nowej Woli na Podlasiu. Osoby, które do tej pory zostawały bez profesjonalnej opieki lekarzy medycyny paliatywnej, mają teraz profesjonalną opiekę. A w kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymała Mirosława Gruszczak, która przyjęła do domu siostry Tamarę i Marię, Ukrainki z poważnymi złamaniami po potrąceniu przez samochód. Witold Banach, Polskie Radio. Siostra Michaela Rak będzie gościem Michała Olszańskiego w programie Godzina Prawdy w Wielki Piątek 19 kwietnia. Polecamy tę rozmowę. Na koniec jeszcze o Brexicie, ale tym razem nie o tym, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. Mieszkańcy kurortów narciarskich we francuskich Alpach są zaniepokojeni negatywnymi dla nich konsekwencjami wyjścia Brytyjczyków z Unii. Postanowili więc zorganizować nietypową akcję protestacyjną. Zaplanowano ją na najbliższą sobotę. Szczegóły wyjaśni Marek Brzeziński. Lokalne władze znanych ośrodków narciarskich z Val d'Isère i Tyn na czele, a także mieszkańcy i wszyscy ci, którzy żyją z infrastruktury tego regionu, od właścicieli restauracji, hoteli i wyciągów po szkółki narciarskie i instruktorów, nie kryją swoich obaw. Francuskie Alpy odwiedza co roku około 500 000 Brytyjczyków. Kilkanaście tysięcy mieszka tutaj i pracuje od dłuższego czasu. Zaplanowano zatem specjalny ekspres Eurostar, który wyruszy z Bourg-Saint-Maurice, skąd dojeżdża się do większości znanych stacji stacji we francuskich Alpach, a który skieruje się do Londynu na dworzec King's Cross St. Pancras. Podróżni będą mogli posłuchać hymnu europejskiego, a także hymnów Wielkiej Brytanii God Save the Queen i Francji Marsylianki. Rozdawane będą francuskie rogaliki. Wagony zostaną udekorowane w barwach europejskich, brytyjskich i francuskich oraz transparentami ze sloganami antybrexitowymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tą relacją kończymy. Serwis Trójki. Kolejne wiadomości o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet minus 7 stopni pokażą termometry tej nocy w zachodniopomorskim, lubuskim i w Wielkopolsce. Przymrozki także na Podlasiu, tam minus 3, w centrum minus 1, na Podkarpaciu plus 3. Na drogach może być ślisko, prosimy kierowców o ostrożność. Jutro od 7 do 11 stopni, dużo słońca i bez opadów. Trójka. Program trzeci. Kwestia kultury. Mariusz Ciśnik, witam Państwa serdecznie. Kilka dni temu w Teatrze Powszechnym odbyła się premiera spektaklu według Mein Kampf Adolfa Hitlera. I to jest kolejne takie podejście do tej postaci w różnych istotnych, mniej lub bardziej dziełach kultury. To jest akurat spektakl dość dyskusyjny, to o czym będziemy mówić za chwilę. Nie ma jakichś świetnych recenzji, ale był przecież jeszcze film Quentina Tarantino, Pękarty wojny, był słynny upadek Oliwiera Hirschbiegela, była książka i film, która była wielkim, które były wielkim sukcesem w Niemczech, On wrócił, Timora Vermesa. Tych dzieł, w których pojawia się Adolf Hitler, jest całkiem sporo w ostatnich latach i coraz więcej ich będzie, ponieważ Mein Kampf może już być ekranizowane, może być wystawiane, ponieważ skończyły się prawa autorskie Landowi Bawarii, który zgody na ekranizację i adaptację nie udzielał. No, spodziewajmy się wszystkiego najgorszego, obawiam się. Coraz więcej Adolfa Hitlera w różnych miejscach. No i pojawia się pytanie, dlaczego ta postać tak fascynuje popkulturę? No bo myślę, że jesteśmy niebezpiecznie blisko sytuacji, kiedy można powiedzieć Adolf Hitler superstar popkultury. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w następującym gronie. Robert Ziembiński, redaktor naczelny Playboya. Dobry wieczór. Grzegorz Brzozowicz, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo miło. I Jacek Kopciński, redaktor naczelny Teatru. Dobry wieczór. A na początek piosenka, ponieważ nie chciałem, żeby to była Horst Wessel Lied, choć zauważam niezdrową fascynację niektórych twórców tymi piosenkami również, to będą dzisiaj piosenki z filmów Quentina Tarantino i na początek utwór z tego filmu, którym Hitler się na ekranie pojawia, czyli Pękarty wojny, to będzie Billy Preston i Slaughter. Thank you. Billy Preston Slaughter z filmu Bękarty Wojny w reżyserii Quentina Tarantino. Dziś będziemy słuchać utworów z soundtracków, ze ścieżek dźwiękowych filmów tego reżysera, u którego Adolf Hitler pojawia się we własnej osobie, znaczy oczywiście we własnej osobie zagranej przez aktora, po czym wylatuje w powietrze. W Teatrze Powszechnym na szczęście Adolf Hitler się nie pojawia, ale no, moi goście, czyli Robert Ziembiński, Grzegorz Brzozowicz i Jacek Kopciński, większość z nas ten spektakl widziała i chyba nikt nie ma o nim dobrego zdania, a w każdym razie trudno, wydaje mi się, obronić tezę, że ten tekst był komuś do czegoś artystycznie potrzebny. Ja nie widzę takiego powodu. Jacek Kopciński. Rzeczywiście, powtórzmy to jeszcze raz, na scenie Teatru Powszechnego Hitlera nie ma. I to jest jedyna dobra wiadomość. Ja co chwilę się boksuję z Teatrem Powszechnym, dlatego chciałbym, żebyśmy to wszystko precyzyjnie ponazywali. Słyszymy tylko spore wyjątki z Mein Kampf, rozpisane na głosy sześciu aktorów, którzy w różnych scenach, mniej lub bardziej umownych, podają nam, prezentują nam fragmenty, a tak naprawdę prezentują nam pewne, nie wiem, przeświadczenia, przemyślenia od pewnego momentu zupełnie obłędne Hitlera na temat rasy, na temat narodu żydowskiego. Znamy tę ideologię. No, znamy ją przede wszystkim w praktyce, powiedziałbym. Rzeczywiście, Mein Kampf ukazało się w 25, a druga część w 27 roku i wtedy Hitler jeszcze nie był tym Hitlerem, który ogłosił plan ostatecznego rozwiązania, ani nawet tym, który wywołał drugą wojnę światową, aczkolwiek do 1938 roku Mein Kampf miało już 4 miliony nakładu i to był rzeczywiście... Zupełnie niewyobrażalny nakład. I to był rzeczywiście fundament nazizmu. Drukarnie nie stanęły zresztą po 1938 roku. Myślę, że ukazało się tyle samo egzemplarzy Mein Kampf, ile ofiar, myślę o cywilnych ofiarach, przyniósł nazizm. No, w spektaklu jest podana liczba 12 milionów sprzedanych egzemplarzy. No właśnie. Natomiast no, ja myślę, że tu chodzi o jakąś tak rodzaj sensacji. To znaczy, że Mein Kampf był zakazany, no to pójdziemy do teatru, żeby się dowiedzieć. Ja zrobię taki przypis do tego, co mówi Grzegorz Brzozowicz. Niedawno uwolniły się, jak to się mówi, prawa autorskie do Mein Kampf. Wcześniej ich właścicielem był Land Bawaria, który nikomu nie pozwalał na wydawanie tej książki, na robienie adaptacji i wydaje mi się, że to nie bez powodu tak było. Chociaż w Polsce na początku lat 90. ukazała się ta książka. Tak, chyba i nawet to było trzy wydania. Pewnie nielegalnie, ale można nielegalnie, było ją kupić. Nielegalnie, tak. Normalnie nielegalnie. W księgarni. No teraz ma się podobno ukazać wydanie krytyczne, dodajmy. Tak, tak. I istnieje stosowny przepis, który mówi, że można rozpowszechniać treści Mein Kampf, bezpośrednio cytując te straszną książkę, ale mogą robić to naukowcy, nauczyciele i artyści. Właśnie artyści w Teatrze Powszechnym to robią. Dla mnie jest to, ich pomysł przypomina coś w rodzaju skaneru. To znaczy, Mein Kampf ma być skanerem dla polskiej debaty publicznej i dla języka, którym się posługujemy. Nie tylko w polityce. W przeświadczeniu tych artystów wiele treści, które głosił Hitler, pojawia się współcześnie i to jest na takiej zasadzie, przykładamy ten skaner i patrzymy, co się wyświetli. Tylko, że dochodzi do pewnego, no, do pewnej manipulacji, bo na przykład wyświetla im się to, że współcześnie Kościół katolicki zabrania środków antykoncepcyjnych. Hitler też zabraniał środków antykoncepcyjnych, ergo Kościół jest, nie wiem, faszystowski czy nazistowski. To samo dotyczy różnych innych kwestii. Tak podawane niestety są rodzaje manipulacji, bo przecież ani Kościół katolicki, ani na przykład PiS, który walczy teraz o podniesienie demografii w Polsce, to samo zresztą robił Hitler walcząc, czy też głosząc potrzebę podniesienia demografii w Niemczech, nie posługują się współcześnie, czy to katolicy, czy prawicowi politycy, jednak tym najważniejszym argumentem Hitlera, mianowicie rasistowskim. I jeżeli się to o tym zapomina, no to niestety te przyrównania nie są do końca ale ja prawdziwe. Myślę, że dodajesz do tego spektaklu więcej niż w nim jest, dlatego że porażka tego spektaklu polega na tym... Straszliwa by nie powiedzieć porażka, ponieważ to wejdę ci co, nikogo to jakoś nie widziałem chciałem, żeby ktoś był poruszony na tej widowni. No właśnie. Wyjdźmy od samego początku. Po pierwsze, ten tekst się kompletnie nie nadaje na wystawianie jako sztuka. Po drugie, jest on słaby literacko, niezależnie od jakiejś tam treści. Po trzecie, coś, co w roku 28 mogło być oczywiście jakimś gigantycznym skandalem, dziś już z takimi rzeczami się zetknęliśmy wielokrotnie. Zetknęliśmy się jeszcze raz podkreślę, w praktyce z tą ideologią obłędną. Więc to tak, natomiast to nie jest coś takiego, że my usłyszymy coś, co będzie skandalizujące. Natomiast rzeczywiście jest tam manipulacja gigantyczna, ponieważ fragmenty na przykład o Słowianach są kompletnie wycięte, a są sztukowane jakieś treści, do tego są dodawane rzeczy, no, ewidentne nadużycia, typu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przy rozmowie o rodzinie, wartościach rodzinnych i tak dalej. Natomiast to jest tak potwornie nudne, ten spektakl, że nawet te grepsy absolutnie takie, no, szkolne. No, sam ja miałem poczucie właśnie, nie wiem, czy panowie również mieliście takie poczucie. Ja miałem takie poczucie, że uczestniczę w spektaklu na poziomie, no, studniówki. Mówiąc zupełnie szczerze. No, ale to jest niestety poetyka teatru powszechnego. To znaczy oni od dość dawna realizują spektakle, które są raczej taką akcją, która ma nastąpić między widownią a artystami, którzy nie tyle grają, co występują. I rzeczywiście można to porównać do estrady, czasem do kabaretu. Stand-upu. Myślę, że robią to świadomie. Nie starając się o jakąś nadmierny poziom estetyczny, chociaż uważam, że tutaj Jakub Skrzywanek się postarał o to, by ten spektakl miał nieco więcej walorów estetycznych niż inne produkcje, ostatnie produkcje Teatru Powszechnego. Ja bym tutaj jednak się nie zgodził, że to jest wyłącznie prowokacja, próba przechwycenia właśnie uwolnionej do domeny publicznej strasznej książki Hitlera. Mi się wydaje, że to jest jednak część pewnych działań podejmowanych przez publicystów, czasem przez filozofów, antropologów, raczej o lewicowych poglądach, którzy, wracam do tej myśli o skanerze, jakby właśnie skanują nasz język i naszą mentalność, uczulając nas na to, byśmy nie wchodzili w kolejne nazistowskie czy faszystowskie, czasem nieświadomie. Mi się wydaje, że czasami jest to ostrzeżenie słuszne, ale czasami jest to wyraźne nadużycie. I tak bym czytał ten spektakl. Tam jest nawet taka scena, Robert Ziemiński, przepraszam. Nie, właśnie miałem to samo powiedzieć. Ja nie widziałem spektaklu, więc jest mi trudno się wypowiadać, natomiast rozumiem, że sięganie po Mein Kampf jest właśnie zabiegiem pokazującym dobitnie, bo na bazie tekstu źródłowego, podstawowego, to udowodnienie tezy, że to ta ideologia doprowadziła do zagłady, a teraz patrzcie, jak zachowujecie się, jak to jest bliskie temu, co było tam opisane i w związku z czym, do czego możemy dojść jako forma ostrzeżenia przed ewentualnymi reperkusjami. To wszystko jest do wszystkiego podobne, no bo każda rzecz z czymś może skojarzyć. Tam jest taka scena, która ma być chyba najbardziej taka wymowna i prowokująca, gdzie postaci współczesnych polityków i nie tylko polityków wypowiadają kwestie związane z propagandą. I tam się pojawiają następujące postaci. Papież Franciszek, o ile dobrze rozpoznałem, Donald Trump, o ile dobrze rozpoznałem, Angela Merkel, którą rozpoznałem, i Jarosław Kaczyński, którego nie rozpoznałem, ale się domyśliłem. A nie, to jego rozpoznałem. Jarosław Kaczyński musi być jest zawsze, jedna osoba. Oraz Donald Tusk. To nie rozpoznałem wcale. Czy to jest Tusk, tak, czy Macron? I teraz właśnie to jest zabawna historia, bo my mówimy o scenie, o której jest najgłośniej, a ona jest tak żenująco nieudolnie zrobiona, że człowiek nawet nie wie, kto to jest. Te postaci. I one wypowiadają kwestie dotyczące propagandy. Tymczasem to są kwestie, jak najbardziej można powiedzieć, ogólnie poznawczo słuszne. To znaczy Hitler dobrze rozpoznał mechanizm propagandy, co potem wcielił w życie. Doskonale zresztą. Tak. I każda formacja polityczna, ale też dodam, każda korporacja, każda wielka struktura propagandą czy też marketingiem, zależy jak to nazwiemy, się posługuje. No i teraz panom z powszechnego to się skojarzyło z Mein Kampf, no mnie się to nie kojarzy z Mein Kampf. Ja czytałem na przykład książki Davida Ogilviego o reklamie, mnie się to bardziej z tym kojarzy, mówiąc szczerze. To, co się dzisiaj robi w marketingu. No tak, ale wiesz, no ten tekst został tak poszatkowany, żeby on był jak najbardziej aluzyjny do naszej rzeczywistości. W pewnych kwestiach on rzeczywiście będzie, jak wszystko, a w pewnych on kompletnie nie przystaje. Nawet ten tekst, który słyszymy ze sceny. Mimo, że cały czas reżyser chce, żebyśmy my chichotali, bo to będzie się nam ale z czymś kojarzyło. Ale nikt nie chichocze, no to właśnie. Jest ciekawe, i prawda? Na tym polega porażka tego spektaklu. Przepraszam, no ja powiem jedną rzecz. No to się zaczyna od sceny absolutnie dla mnie okropnej, kiedy aktorzy pokazują tyłki, no przepraszam. I wtedy parę osób na widowni się trochę śmieje, ale reszta jest jednak zniesmaczona. No ale właśnie, wiesz, ta scena mi się kojarzy z wiekiem tego reżysera, który ma bodajże lat 26, bo jest to scena zaczerpnięta z filmu Ace Ventura, czyli tam Psi Detektyw, gdzie jest dokładnie taka scena, tylko Jim Carrey nie zdejmuje spodni, natomiast odważny polski aktor pokazuje nam pupę, jeszcze sobie wsadza palec do środka i idzie, ale powiedzmy to wprost, bo boimy się tego, taka jest ta scena. Jest okropna. Idzie wśród publiczności i każe wąchać ten palec. No naprawdę, co to ma wspólnego z Mein Kampf? To teraz no, ja to, już nie to mogę... ma wspólnego, chyba że artyści na samym początku chcą zaznaczyć, że wszystko, co zostanie tutaj powiedziane, jest po prostu wydaliną, wydzieliną, ale jednak próbują to dalej performować i rzeczywiście mówią te słowa. Mnie się wydaje, że ten spektakl jest niedowcipny, jest trochę nudny, jest trochę za długi, natomiast ma takie fragmenty, którymi ja się byłem gotowy się przejąć i przejąłem się. Na przykład ten długi monolog, w którym słyszymy o takim przeobrażeniu się Hitlera w antysemitę, kiedy on najpierw wyznaje, że interesował się kolegami Żydami, współczuł im, reagował źle na jakieś objawy agresji wobec nich, ale potem zracjonalizował swoją postawę, przyglądając się społeczeństwu niemieckiemu i niejako siebie samego zamordował, tego współczującego, empatycznego. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. I to było uwagę. Dość przejmujące, bo wiadomo, do czego potem on doszedł, ale to wyznanie pokazuje, że rzeczywiście z jakiegoś wewnętrznego konfliktu, a psychoanalitycy napisali na temat Hitlera tomy już, z jakiegoś wewnętrznego konfliktu, z zabijania siebie samego wewnątrz, może narodzić się tyran. Zbrodniarz. Tak. Zbrodniarz. No tylko powiedziałeś tę scenę i ona była w twoich ustach ciekawsza niż na scenie. Tak, najbardziej poruszające, nie wiem czy dla was, dla mnie było w tym spektaklu to, co zobaczyłem w tle, czyli obrzydliwy, antysemicki film z roku 40. I on rzeczywiście był nacechowany taką nienawiścią do Żydów, że nawet z tego ekranu to emanowało. I to było naprawdę przejmujące. Tak. Naprawdę. Żydzi byli tam pokazani jako podludzie. To było naprawdę coś niewiarygodnie przejmującego, znacznie bardziej niż cały ten spektakl. Ale ponieważ weszliśmy już w takie klimaty, no, że już chyba wszyscy jesteśmy nimi zmęczeni, to wyjdźmy z nich. I teraz znowu piosenka z filmu Quentina Tarantino. Wesoła, sympatyczna piosenka. Wielki przebój zespołu Urge Overkill. Girl, you will be woman soon. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Yeah. boy is no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely it would. Baby, how darn I could. Now it's up to you, kid. You'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon. Soon you'll need a Girl, You Will Be Woman Soon, Your Trouble Kills ze ścieżki dźwiękowej filmu Pulp Fiction. Wracamy do naszego tematu, to znaczy Adolfa Hitlera. Myślę, że już trochę omówiliśmy ten spektakl w Teatrze Powszechnym Mein Kampf, który jest powodem naszego spotkania. I teraz chciałbym jakby wyjść troszkę szerzej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest kolejne takie wydarzenie, które już odbiło się szerokim echem. Powiem tylko dwa zdania na ten temat. Już były wywiady przed premierą z reżyserem, który nie ma żadnego dorobku, dodam, żadnego. To jest debiutant. I z dyrektorem teatru. Już były wywiady, uwaga, w New York Timesie i Jerusalem Post. To są naprawdę, no New York Times to jest potężne medium i też jakby no znaczeniem światowym. Czyli jak niezwykłe zupełnie zainteresowanie wywołuje ten tekst, postać Adolfa Hitlera, użyta współcześnie. I tu mamy kolejny taki przykład, bo... Czekaj, mogę zrobić mały przepis? Tak. Skrzyżowanek ma na swoim koncie spektakle, reżyserował w teatrach dla dzieci i był asystentem Oliwiera Frilicza w Klątwie. I to jest jego przepustka. No to już wiemy dlaczego. No nie po to mówię, żeby jednak sprostować, że to nie jest absolutny debiutant. No to powiedzmy, że debiutant w tak poważnym teatrze, tak jako reżyser, okay. Powiedzmy. To o to mi chodziło, bo ja to akurat nawet wiedziałem, że ten młody człowiek ma jakiś dorobek. I teraz ja bym chciał zadać pytanie, po co komu Adolf Hitler w popkulturze, czy też w kulturze dziś? I skąd ta fascynacja? Robert Ziembiński niewiele mówił, bo nie widział spektaklu, to myślę, że teraz zacznie on. Wiesz co, ja myślę, że Hitler, jak każdy zbrodniarz i postać wyrazista, która jest mocno utożsamiana z pewnymi emocjami, z pewnym nie chciałbym tego nazwać stylem życia, ale ponurymi dokonaniami, staje się pewną figurą, co jest naturalne absolutnie, figurą zła, opętanego władzą dyktatora i tak dalej, i tak dalej. Żeby była jasność, przecież to nie jest tak, że Hitler pojawia się teraz, tylko on już od Charlie Chaplina istnieje w kulturze, jest figurą, z której się nabija. No tak, ale Charlie Chaplin, to jednak powiedzmy, że Charlie Chaplin to była satyra, tak. bardzo ostra satyra, dyktator oczywiście, o tym filmie mówimy, tak. na Hitlera i bardzo celna satyra na Hitlera, bardzo bolesna dla niego. Oczywiście, natomiast popkultura w ogóle potrzebuje wyrazistych postaci, do opowiadania, do budowania... Arcyzłego, mówiąc krótko. Arcyzłego i Hitler tutaj absolutnie się do tego nadaje, z tym, że to, co wydarzyło się że ponieważ bardzo, znaczy mówimy o dziełach stricte popkulturowych, nie mówimy tutaj o kulturze w teatrach i ten, mówimy o czysto rozrywkowym kinie, które bawi, to stało się coś z przypadku Hitlera zaskakującego, a mianowicie stał on się Owszem, arcyzłym, ale w takim kinie eksploatacji i absolutnego kiczu. Znaczy mamy, ostatnio mieliśmy Hitlera jako reptalianina w Iron Sky 2. Od lat 60. on się pojawia, ale właśnie zawsze jako taka postać wykrzaczona, karykaturalna, no tak jest też zła. U Quentina Tarantino. Tak. U Quentina Tarantino to też jest właściwie pacynka. Taka pacyneczka, tak. Ale I to budziło, muszę powiedzieć, mój sprzeciw jednak. To znaczy ja uważam, że o ile kiedy Chaplin robi taki film w tamtym czasie, który jest celnym uderzeniem w tą operetkową oprawę Hitlera, to ja to jakoś rozumiem oczywiście. Zresztą nie wiem, czy znacie to. Myślę, że Jacek Kopciński wie o tym. Była taka słynna w owym czasie również premiera polska teatralna, kabaretowa właściwie, z Jackiem Sempolińskim, który zagrał Hitlera. Jacek Sempoliński, to się nazywało Orzeł czy Rzeszka, musiał się przez to ukrywać przez całą okupację. Uciekł na stronę sowiecką w związku z tym. Natomiast jeszcze, w 2015 Hitler powrócił jako Kungführer w takim, jak się okazało, w sumie niskobudżetowym, bo kosztującym prawie $1 milion w filmie Kung Fury, który został sfinansowany przez tam portale crowdfundingowe, tak jest. I on przez cały czas, ja się zastanawiałem nad tym i być może to trochę wynika z tego, że z jednej strony jest absolutnie przerysowany i zło, którego dopuścił się, jest absolutnie... Znaczy jest tak ogromne, że jedyną formą używania go jest jakaś forma przerysowania, przekarykaturowania go, przekręcenia. Groteskowania. To się zaczęło właściwie tuż po wojnie. Jest taki ciekawy esej Stefana Fina na ten temat. Napisany zresztą już wiele lat temu. Na temat tych hitlerków, które rysowały dzieci, które były takim obiektem kpiny, karykatury. To jest troszkę tak jak z diabłem, to znaczy diabła można przedstawiać na sposób niezwykle groźny, demona, który wciska się do naszych serc i dusz i nas zabija, ale można też przedstawiać w sposób groteskowy, tak jak to robiła od lat kultura ludowa i Hitler stał się w pewnym momencie takim diabełkiem. Po co to robiła ta kultura? By obłaskawić zło, by z niego zakpić, by z niego przez śmiech od niego się uwolnić. Znaczy, trochę umniejszyć to, co tak naprawdę przygniata i przeraża, no bo druga wojna i Holokaust i wielki plan zagłady i wszystko, co można przypisać Hitlerowi. Chciałbym dodać jak gdyby drugą stronę, to znaczy amerykanizacja postaci Hitlera, ponieważ w tamtej kulturze tak zwany serial killers jest absolutnie bohaterem popkultury. Z tego się robi i seriale, i filmy, ale... Seryjny morderca. Tak. I Hitler idealnie do tego pasuje i w amerykańskiej szczególnie kulturze właśnie nie ma tego bawienia się, znaczy oprócz Tarantino, ale robi się z niego potwora, który jest chętnie pokazywany i na przykład seriale dokumentalne, jak weźmiemy jakikolwiek kanał, nawet podejrzewam dziś, na każdym dokumentalnym będzie albo tam coś życia Hitlera, kobiety Hitlera, albo machiny Hitlera, albo coś tam. On cały czas funkcjonuje i na tym się zarabia pieniądze. Więc on jest postacią po prostu popkultury. A co myślicie o tych niemieckich przedsięwzięciach? Bo są takie dwa, bo Ameryka to Ameryka, natomiast Niemcy mają, to ostatnia dekada, to są dwa, no nie wiem, to nie wiem, czy jest wam znana ta książka, On wrócił i film Timora Vermesa, i to jest jedno, i Upadek Olivera Hirschbiegela. To już jest trochę inny kontekst, prawda, no bo to dotyczy winy samych Niemców. Jeśli nasi słuchacze nie wiedzą, to Upadek, myślę, że wszyscy wiedzą, o czym mówi, no bo to są ostatnie dni Hitlera w tym bunkrze słynnym w Berlinie. Wielokrotnie parodiowany w internecie w różnym kontekście, zwłaszcza ten fragment z takiej straszliwej narady z wybuchami Hitlera, to jest jedno. Co zresztą jest charakterystyczne, że właśnie parodiowany. Oni spróbowali zrobić poważny, psychologiczny portret Hitlera tuż przed śmiercią i natychmiast kultura, internet przechwyciła to i zaczęła to parodiować, do politycznych memów, żeby się od tego uwolnić. Czyli dokładnie ten sam mechanizm. Tak. I drugi, on wrócił, to jest taka opowieść o tym, jak bardzo słaby pod względem literackim tekst, moim zdaniem, ale ciekawy pod względem recepcji, bo to był wielki bestseller w Niemczech, wielki. Potem sukcesem była też ekranizacja. To jest opowieść o tym, jak jakby odradza się Hitler, tak? To znaczy... Tak, powraca. Powraca i zostaje politykiem. I wszyscy na początku go ignorują, po czym on nagle wygrywa wybory. No oczywiście w niemieckim kontekście ma to inne znaczenie, ale ja mam też takie poczucie, że jednak Niemcy trochę też próbują tę postać oswoić u siebie. To nie jest przypadek, że mamy takie... Jedno to jest właściwie taki rodzaj komedii, a drugi taki dramat psychologiczny. Na przykład uderza, że w tym dramacie psychologicznym, czyli w upadku, my nie wiemy, jak to się stało, że ci nieszczęśni ludzie, ci dowódcy w pięknych mundurach znaleźli się w tym bunkrze. Nie wiemy jak. Nie ma tego kontekstu, prawda? Czyli to jest jakby, być może jest to kolejny sposób terapii Niemców. Z pewnością. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Jak mówiliśmy tu o propagandzie Hitlera. Ona była doskonała również pod względem wizualnym. Hitler i jego twarz jest absolutnie rozpoznawalna. Jest nawet znaczkiem. Te jego wąsiki, prosty patent, ale wszyscy na świecie... I grzywka czesana na lewo. Tak. I cudownie zaprojektowane stroje i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że przez to gadżeciarstwo wyrosła kultura fascynacji w ogóle nie tyle faszyzmem, ale estetyką. No tutaj mamy taki przykład, przepraszam, że ci przerwę. Nie wiem, czy pamiętacie panowie i czy państwo pamiętają, nasi słuchacze. Słynna wystawa naziści, tak, Piotra Uklańskiego, gdzie Piotr Ukląński bardzo trafnie wychwycił ten wątek estetyzacji uniformu munduru faszystów w kinie. Tak, a Daniel Olbryski pofatygował się tam z szablą i rozbił tę wystawę, co też było performansem. Mhm. Natomiast jeszcze dodam jedną rzecz. Norwegia jest tu dobrym przykładem. Kraj, w którym najpopularniejszym filmem wszechczasów w Norwegii jest film o zombie, czyli o hitlerowcach, którzy wstają z grobu i po prostu zaczynają Zombieland w Norwegii. Czyli cały czas jest jakaś taka z jednej strony chęć... Dead Snow to się nazywa. Miało dwie części i jest absolutnie faktycznie wielbione, a Tommy Wirkola trafił do Hollywood dzięki temu. No, właśnie. No to ale to jest śmieszne. Znaczy, to jest właśnie ten nurt kina, który się nazywa Nazi Exploitation, i który nawiązuje tam mniej więcej od lat, bodajże nie pamiętam, chyba Jezioro SS, czy tam Rzeka SS to się nazywało, był pierwszym z 60 któregoś roku. I to jest cały ciąg filmów, które odnoszą się do, czy opierają swoją fabułę mniej lub bardziej skomplikowaną na tym, że gdzieś tam, nie wiem, Niemcy przeprowadzali eksperymenty, w związku z czym stworzyli zombie, które spadło na dno jeziora, albo coś tam i tak dalej, i tak dalej. Wszystko krąży, albo posiedli magiczne siły, no bo... Znaczy, ale Stalin na przykład tak nie straszy. Ale oczywiście, błagam, w drugiej części Death Snow jest armia radziecka. Problem polega na tym, że w przypadku hitlerowców i w przypadku całej historii tego, co oni robili, tam są nałożone cała masa elementów, które budują mitologię. Czyli mamy okultyzm, mamy tajne eksperymenty, te wszystkie rzeczy, które są opisane, które były faktem poszukiwania różnych rzeczy. I to wszystko, jak się zbierze w kupę, buduje się absolutnie... Dobrze się sprzedaje w kulturze popularnej. To się absolutnie dobrze sprzedaje. W przypadku Stalina i stalinizmu już tak nie jest. Raz, że było to dłużej ukrywane i świat nie wiedział tak naprawdę, co się działo za żelazną kurtyną, więc trochę trudno było budować tą mitologię stalinowską. Tak jak była budowana w Stanach czy w kulturze anglosaskiej historia dookoła Hitlera, hitleryzmu. No i fascynacja hitleryzmem przecież. Amerykańska czy brytyjska, no przecież nie są żadne tajne informacje. Członkowie rodziny królewskiej w Anglii, czy John Fitzgerald Kennedy, późniejszy prezydent, byli zafascynowani nazistami wręcz i wspierali, w sensie przynajmniej, może nie organizacyjnym, ale na pewno takim... z dużą sympatią o działalności tego rządu się wypowiadali. To może teraz już coś jednak zagramy, bo znowu się robi ponuro. Jak mówimy o Hitlerze, to trudno, żeby było wesoło. No i znowu Quentin Tarantino, tym razem z soundtracku filmu Jackie Brown, Bobby Womack, Across 110th Street. Thank you. brother were fine, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet it. Across 110th Street, you can find it all in the street. Talk to y'all about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. Every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Trick on the street, ooh baby, across 110th Street, you can find it all. Bobby Womack, Across 110th Street z filmu Jackie Brown w reżyserii Quentina Tarantino. Quentina Tarantino, który zrealizował Bękarty Wojny, gdzie Hitler był ważną, choć powiedzmy drugoplanową i groteskową postacią. A teraz chciałem zadać wam pytanie, czy znacie takie, czy kojarzą wam się takie przedsięwzięcia, jak ten Hitler, jego postać została wykorzystana w taki sposób, że to były ważne projekty artystycznie. Takie, no myślę, że chyba takim projektem do dyskusji jest jednak Upadek, film Olivera Hirschbiegela z Bruno Ganzem w roli głównej, już nieżyjącym wielkim niemieckim aktorem, prawda? Tak, to był film, w którym Niemcy próbowali wydobyć Hitlera z jego groteskowego wizerunku. Znaczy, pamiętajmy też, że na ten wizerunek składają się także te przedwojenne filmy, przedwojenne i wojenne filmy, które utrwaliły taki wizerunek tego przemawiającego Hitlera, który jest właściwie oszalały, w jakimś transie, krzyczy. Trudno sobie wyobrazić, że ten człowiek, od pewnego momentu to jest prawda, że ten człowiek mógł w ogóle wydawać jakieś rozkazy, rządzić państwem, rządzić ludźmi. Rzeczywiście on był szaleńcem, natomiast to się odbywało jednak nie tylko na stadionach. Cała ta polityka odbywała się także w gabinetach, odbywała się w relacjach z poważnymi ludźmi i to Niemcy próbują pokazać taką demoniczną, ale jednocześnie tragiczną twarz Hitlera, a nie groteskową w tym filmie i to się chyba udaje. No i jest jeszcze Człowiek z Wysokiego Zamku, Filipa Dicka, z tych takich, tylko że tam Hitlera, właśnie Hitler nie jest bohaterem, tak? Jest jeszcze jeden film, o którym zapomnieliśmy, a który był filmem, od którego zaczęła się spektakularna kariera jednego z najwybitniejszych aktorów współczesnych. Czyli Bunkier Hitlera z 81 roku z Anthony Hopkinsem. I to jest film, który podobnie jak Upadek, tylko że te 20 lat wcześniej próbował na poważnie... Nawet 30 lat wcześniej. 30 lat wcześniej. Próbował na poważnie zmierzyć się z Hitlerem jako człowiekiem. W sensie pokazać, nie robić z niego pacynki, nie robić z niego diabełka, tylko zmierzyć się z nim. I on wtedy... Pamiętam, dostał bardzo dobre recenzje i ileś, bo to był ale film telewizyjny. Nie był, bo nawet to pamiętamy o nim. To był film telewizyjny, mój drogi. I ten film dostał ileś nagród Emmy, więc tylko pech chce, że no u nas nie trafił w 81 roku, a w Polsce wyszedł na DVD, jak okazało się, że Anthony Hopkins jest... Wielkim aktorem, więc ktoś to wygrzebał i to pod tytułem Bunkier Hitlera można kupić gdzieś tam. Ja myślę, że jest generalnie wśród twórców strach przed tą postacią. To znaczy pokazanie takiego rzeczywistego, przemyślanego portretu od razu by się wiązało z jakimś propagowaniem nazizmu. I myślę, że no, musimy poczekać, ale może właśnie ten Mein Kampf, który się w tej chwili będzie mógł być dostępny, pokaże, że to nie jest... To jest szaleniec, ale to nie jest coś takiego, czego my nie znamy. My to zło dotknęliśmy i może na poważnie należy się z tym zmierzyć. Tak, tak. I to dotyczy także teatru. Teatru w Polsce było kilka spektakli, w których mieliśmy portret Stalina. Oczywiście nie było tutaj mowy o żadnym propagowaniu stalinizmu, ale był to poważny namysł nad tą postacią. Natomiast nie przypominam sobie spektaklu, w którym mógłby się w tym samym miejscu pojawić Hitler. Masz rację, że istnieje jakiś strach, może nie tylko o to, że zostaniemy oskarżeni o propagowanie jego idei. To jest rzeczywiście, on funkcjonuje w naszej wyobraźni jako demon. I przywoływanie demona na scenę, czy nawet przed kamery telewizyjne jest bardziej ryzykowne niż wystawianie Macbetha. Tak teraz o tym myślę, że nie przypominam sobie aktora, który by zagrał w Polskim Teatrze Hitlera i który by chciał zagrać. A Stalina zagrał i zagrali to nawet wybitni. Bierze Trela, na przykład. No właśnie. To jest w tym coś ciekawego, coś może tajemniczego. Bo przez te zdjęcia propagandowe, te niemieckie, mamy taki wizerunek szaleńca i nikt nie jest w stanie sobie zrozumieć, jak taki człowiek mógł kierować. Ja nie mówię o narodach, bo narody można, nimi ludzi można manipulować, ale... Tak obok, wielką machiną. Ale obok niego byli naprawdę niemieccy intelektualiści, którzy jednak się... No, Martin Heidegger zafascynowany nazizmem choćby. Czyli to nie był idiota. No to nie był idiota. To teraz jeszcze na koniec, bo już powoli będziemy się musieli żegnać. Jeszcze wróćmy na moment do tego spektaklu Mein Kampf. Bo ja się obawiam, bo Grzegorz Brzozowicz powiedział, że no, to może być ciekawe, co się będzie działo w związku z uwolnieniem praw do Mein Kampf. Ja jestem pewien najgorszych intuicji po tym spektaklu, ponieważ odnoszę wrażenie, że radykalnie lewicowa część, powiedzmy, środowiska teatralnego, ale może też sztuk wizualnych, zechce wykorzystywać ten tekst i postać Hitlera przy tej okazji do propagandowej walki z ludźmi o innych poglądach. I jestem co do tego, i myślę, że to nie tylko w Polsce. Jestem co do tego właściwie pewien, że tak się stanie, bo tutaj już tak się stało. No tak, tylko zauważcie, że ten spektakl wyprzedził jak gdyby kontakt z tym tekstem, ja mówię, taki masowy. To znaczy on coś sprzedaje, co tam jest, natomiast nie jest powiedziane to, czego tam nie ma. I myślę, że rodzaj walki z tym może polegać na tym, dobrze, to zacytujmy to, co on mówi o Słowianach, o homoseksualistach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O aborcji, o różnych rzeczach pisze w tym swoim poronionym dziele. I to nie jest tak jednoznacznie, że to możemy podłączyć po dzisiejsze czasy. Każdy kiedyś z tym po prostu się zetknął. Mhm. Ja myślę, że jednak... Jak nie wyobrażam sobie, by w Polskim Teatrze zaczęły powstawać nowe spektakle oparte na tym tekście. Być może się będą nie mówię tylko o Polsce, cytaty. W ogóle, w natomiast krajach. Chyba to, co zostało pokazane w Teatrze Powszechnym jest po prostu otwarciem, a jednocześnie moim przekonaniem zamknięciem tej sprawy. Zauważcie, że porównywanie kogokolwiek do Hitlera w debacie publicznej także w internecie, no jest właściwie zamknięciem rozmowy i już nawet istnieją takie formuły, że prawda, jak już ad Hitlerem. Już nazwałeś nas Hitlerem, to kończymy rozmawiać. Mnie się wydaje, że to nie chwyci. To znaczy, nawet jeżeli ktoś chciałby posłużyć się tą postacią i tym uwolnionym tekstem do walki politycznej, czy walki ideologicznej, wydaje mi się, że nadal ta postać, ona pozostanie właśnie takim demonem, którym właściwie nie sposób się posłużyć, bo to dość szybko robi się groteskowe i śmieszne. Tak, dlatego uważam, że będzie coraz więcej, znaczy będą wciąż powstawały filmy o nazistowskich zombie zjadających radzieckie zombie i tak dalej, natomiast filmów mierzących się z Hitlerem, czy propagujących Hitlerem, będzie naprawdę nie. Po to nikt nie sięgnie. Czuję się pocieszony przez moich gości. Znaczy myślę, że przez to, że został przez te lata stworzony wizerunek, który jest moim zdaniem nieprawdziwy tej postaci, ale na potrzeby popkultury mamy właśnie strasznego idiotę. To jak już skoro już w popkulturze mowa, to na koniec będzie wielka gwiazda popkultury, czyli Quentin Tarantino, właściwie piosenka z filmu Quentina Tarantino. Ale zanim się rozstaniemy, to się jeszcze pożegnajmy. Moimi państwa gośćmi byli Jacek Kopciński. Dobranoc. Grzegorz Brzozowicz. Również życzę miłej nocy. Robert Dziębiński. My słyszymy się o tej samej porze za tydzień. Będziemy rozmawiać wtedy o Jacku Kaczmarskim, wielkim polskim artyście. 15 lat już minęło od jego śmierci. A teraz na koniec tego programu Al Green i Let's Stay Together. Loving you.